Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przywróciliśmy do normalnego systemu opieki medycznej ponad 16 tysięcy łóżek, mówi minister zdrowia. Wielka Brytania próbuje opanować indyjski wariant koronawirusa. W sali BHP Stoczni Gdańskiej otwarto wystawę 20-40-20, czyli od Bitwy Warszawskiej do Katynia. W ostatnich 2-3 tygodniach ponad 16 tysięcy łóżek przywrócono do normalnego systemu opieki medycznej, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski dodaje, że w szczycie zachorowań 46 tysięcy łóżek było przeznaczonych na walkę z COVID-19. Teraz ta liczba spada poniżej 30 tysięcy, zaznacza na antenie TVP Info Adam Niedzielski. To są realne łóżka, specjaliści, pielęgniarki, cały personel medyczny i niemedyczny, który wraca się do zajmowania zwykłymi, dotychczasowymi zakresami chorób. Myślę, że jeżeli pandemia nie zaskoczy nas nową mutacją i będzie dalej realizował się ten scenariusz przywracania normalności, to rzeczywiście wakacje czy po wakacjach powinniśmy już wrócić do tej normalności, również właśnie w wymiarze funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Masowe testy przesiewowe w ogniskach i dodatkowe dostawy szczepionek. Wielka Brytania próbuje opanować indyjski wariant koronawirusa. Naukowcy wciąż czekają na kluczowe dane dotyczące tego, jak szybko rozprzestrzenia się nowa odmiana. A premier Johnson apeluje o ostrożność i unikanie podróży do krajów z tak zwanej pomarańczowej listy, czyli m.in. do Polski. Wariant dominuje już w Blackburn i w Bolton. Znaleziono go w 86 okręgach samorządowych. Pytanie, czy zahamuje dalsze otwieranie kraju? Dziś nie widzę niczego, co w sposób ostateczny prowadziłoby do wniosku, że trzeba zmienić plan. Dopiero nadchodzące dni przyniosą niezbędne dane, uzupełnia premier Johnson i apeluje. Na razie, bez pilnej potrzeby, nie wyjeżdżajcie do krajów na tak zwanej pomarańczowej liście. Do Hiszpanii, do Francji, czy też Polski. To nie są miejsca, gdzie powinno się jechać na wakacje. Pamiętajcie, po powrocie musicie przejść kwarantannę i testy. Tymczasem część ekspertów mówi wprost, premier popełnił błąd. Nie powinien był w tym tygodniu otwierać Anglii. Jedno z kryteriów ogłoszonych jeszcze w lutym to brak obecności nowych, niebezpiecznych wariantów. Przypomina BBC dr Zubaida Haq. Nie spełniliśmy tego kryterium, a rząd i tak dał zielone światło. Niemal 2,5 tysiąca nowych przypadków, 7 zgonów. To najnowsze dane epidemiczne na Wyspach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W historycznej sali BHP w Gdańsku otwarto wystawę multimedialną 20-40-20, czyli od Bitwy Warszawskiej do Katynia. Główną jej atrakcją jest fabularyzowany film dokumentalny o nastolatku, który wraz z ojcem był ofiarą zbrodni katyńskiej, mówi dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Adam Klebowicz. Tutaj narratorem jest Stanisław Ozimek, grany przez młodego aktora. Jest prawdziwą postacią, rzeczywiście jedną z ofiar, które zostały zamordowane w Twerze. Główną przyczyną tej śmierci był jego ojciec, czyli policjant. Młody Stasiu Ozimek miał propozycję, żeby wracać do domu. On jednak tego nie zrobił, był z ojcem do końca. Wystawa potrwa do 13 czerwca, a wstęp jest wolny. Zatrzymani w marcu liderzy polskiej mniejszości na Białorusi zostali przewiezieni z aresztu w Mińsku do aresztu śledczego w Rzodzino, niedaleko białoruskiej stolicy. To na razie informacje nieoficjalne, niepotwierdzone przez białoruskie służby. Najpierw niezależne białoruskie stowarzyszenie dziennikarzy poinformowało o przewiezieniu do aresztu w Rzodzina Andrzeja Poczobuta, polskiego dziennikarza i działacza społecznego. Potem portal internetowy znadniemna.pl ustalił w trakcie rozmów z bliskimi zatrzymanych, że do tego aresztu została przewieziona również Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi oraz dwie inne aktywistki, Maria Tiszkowska i Irena Biernacka. Portal znadniemna.pl zwraca uwagę na wpis na Facebooku Agnieszki Romaszewskiej. Według dyrektor telewizji Bielsat Angelice Borys proponowano uwolnienie z aresztu w zamian za zgodę na deportację z Białorusi. Angelika Borys miała odmówić wydalenie z Białorusi w zamian za odzyskanie wolności. Podobną propozycję miał otrzymać Andrzej Poczobut i jego odpowiedź miała być taka sama. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno i może przelotnie padać. Na zachodzie spodziewane są burze. W ich czasie porywy wiatru będą dochodzić do 80 km na godzinę. Od 14 stopni na nizinie szczecińskiej do 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dwa etapy, 25 reprezentacji narodowych na starcie. Bez kalkulacji, bez zawahania. Czysty sport. To właśnie Orlen Wyścig Narodów. Część prestiżowego cyklu UCI World Nations Cup U23. 29 i 30 maja w Białymstoku. Znakomici kolarze będą się ścigali dla siebie, dla drużyny, dla swojego kraju. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, nasze miasto. Poleca program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. Minęła 22.05. Witam Państwa, Arkadiusz Gołębiewski, Klub Trójki. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o tematach filmowo-muzycznych. Dzisiaj będziemy bardziej w klimacie filmowo-naukowym. Za temat wziąłem dzisiaj na pulpit temat polskich wynalazków, które przez lata zmieniały świat. Do dzisiejszego programu zaprosiłem zarówno naukowców, pasjonatów historii, filmowców, ale o tym za chwilę. Warto się zastanowić. W ogóle temat polskich wynalazków od kilku lat staje się tematem dosyć modnym. Powstają kolejne filmy. Liczymy, że będą również i filmy fabularne, nie tylko dokumentalne. Ale myślę, że ta ciekawość polskimi postaciami, które właśnie zmieniały świat, jest na tyle ciekawa, że filmowcy, pasjonaci historii próbują rekonstruować różne polskie wynalazki, opowiadać to w różny sposób ciekawy filmowo, bo czyż nie jest ciekawe poznać historię polskich prezydentów, jak chociażby Ignacego Mościckiego, czy Gabriela Narutowicza, którym zawdzięczamy bardzo wiele, a niektórzy mówią, że Gabriel Narutowicz zelektryzował całą Szwajcarię poprzez swoje elektrownie wodne. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać w Klubie Trójki. Zapraszam. A do naszej audycji zaprosiłem między innymi Katarzynę Trzaskalską, dziennikarkę, osobę wielu talentów, ale dla mnie w sposób wyjątkowo osobą bliską, ponieważ razem zrealizowaliśmy film naukową Kawalerię oraz taki projekt Poszukiwacze Patentów, gdzie razem z Krzysztofem Ziemcem przemierzali Polskę wzdłuż i wszerz, żeby odnaleźć najróżniejsze polskie wynalazki, często zapomniane. Gościmy również pana profesora Michała Kleiberga, Polskiej Akademii Nauk Kleibera. Przepraszam, i osobę, która na temat wynalazków myślę, że w Polsce może mieć jak najwięcej do powiedzenia. Dobry wieczór, panie profesorze, również. Oraz witam pana Miłosza Lodowskiego, osobę, która zajmuje się wynalazkami. Ostatnio było o nim głośno. Panie Miłoszu, panu było głośno, kiedy pojawiła się pandemia oraz potrzeba ekspresowego poszukiwania najróżniejszych urządzeń, które pomogą w walce z pandemią, ale o tym za chwilę. Zanim naszym gościom... Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, Miłoszu, witaj. Dobry wieczór, ja też się chciałem przywitać. Dobry wieczór, Arku, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło. Tak, wyjątkowa będzie to podróż. No właśnie, a w pierwszą podróż chciałem zaprosić, Katarzyno, ciebie po raz kolejny. Pamiętasz, kiedy realizowaliśmy nasz film, zawitaliśmy do Otwocka, do wyjątkowego pasjonata motoryzacji, do pana Tomasza Siudzińskiego, który pokazał nam wyjątkowy, zrekonstruowany eksponat, można powiedzieć samochód, chociaż wtedy, kiedy osoba, która konstruowała ten pojazd, jeszcze takiego słowa nie używano jak samochód, ale o tym więcej niech powie pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam pana i proszę wprowadzić nas w ten świat motoryzacji XIX wieku. Dzień dobry, Tomasz Siudziński, bardzo mi miło. No właśnie, mamy takiego wielkiego polskiego wynalazcę, który jest trochę zapomniany. Nazywał się Józef Bożek. Niektórzy sądzą, że on był Czechem. Czesi wokół tego budowali swoją jakąś taką narrację historyczną. No ale w tej chwili odstępują od tego, wyszły nowe dokumenty, pojawiły się badania i z nich wiadomo, że był Polakiem i wielkim polskim wynalazcą. On w 1815 roku wybudował pierwszy samochód osobowy turystyczny, którym prezentował się wśród szerokiej publiczności w Pradze czeskiej. Dokładnie było to 24 września, no i wzbudził tym niemałą sensację. Później próbował dojechać tym samochodem do Wiednia z Pragi, ale niestety władze austriackie odmówiły mu tej podróży, a szkoda, bo byłaby to bardzo historyczna podróż. Panie... Ja przepraszam, że się wtrącę, bo chciałam tutaj dodać, pan przed chwilą powiedział, pan Tomasz, że pan Bożek wzbudzał sensację, ale pan Tomasz też wzbudza niemałą sensację, ponieważ jest pan jedynym na świecie, jedyną osobą na świecie, która zrekonstruowała samochód parowy, którym to mieliśmy przyjemność z przedsięwzięcem podróżować, wzbudzaliśmy sensację w otoczeniu. No i przygoda to była naprawdę niesamowita, a panu chciałam bardzo podziękować za takie przeżycia, no bo byliśmy chyba jedynymi pasażerami, którzy mogli coś takiego przeżyć. Także to naprawdę niesamowite, że są wśród nas tacy ludzie pozytywnie zakręceni, którzy potrafią takie rzeczy zrekonstruować i potrafią takimi rzeczami się pasjonować, a my dzięki temu mogliśmy przeżyć taką przygodę. Zresztą to wszystko jest do obejrzenia w internecie. Mogą Państwo wyszukać poszukiwaczy patentów i zobaczyć, jak ten samochód wygląda. Tak, to warto powiedzieć, że im Katarzyna i Krzysztof uruchomili pojazd, czekała was niełatwe zadanie, bo musieliście rozpalić tak naprawdę ognisko pod kotłem tego samochodu. Musieliśmy zabrać ze sobą drwa, tak, ale podróż była niesamowita. Panie Tomaszu, tak. Panie Tomaszu, właśnie na czym polega cały sukces, żeby tym pojazdem się przemieszczać? Ile pali na... powiedzmy 10 kilometrów, nie powiem, że 100 kilometrów, ale powiedzmy na 10 kilometrów. No ile taczek węgla? No to w wiadrach ja to mierzę. Nie odbywam tak długich podróży, ale sądzę, że to około 5 wiader węgla trzeba tam wrzucić. To był kocioł opalania zewnętrznego, więc mało ekonomiczny. Wtedy jeszcze nie było kotłów o spalaniu wewnętrznym. No i stąd takie troszkę gorsze jego parametry, ale kiedy się pomyśli o tym, jak wyglądały konstrukcje innych pojazdów, kiedy się zobaczy na to, jak wyglądał rower pierwszy z 1818 roku, no to po prostu jest przepaść techniczna między tymi dwoma pojazdami. Widać wtedy dopiero kunszt i geniusz polskiego wynalazcy. Bardzo mi jest miło, że udało mi się stworzyć i uruchomić ten samochód, no bo wiedza na jego temat była bardzo skromna. Bardzo długo musiałem badać, studiować pozostałe jakieś fragmentaryczne informacje na ten temat i udało się go odtworzyć. Sporów co do... powiedzmy narodowości twórców danego wynalazku jest zawsze wiele. Wiem, że taki spór toczy się na przykład o spinacz, czy to Polak, czy Norweg to wymyślił, ale również i tutaj, czy Czesi, czy Polacy, czy Józef Bożek był Czechem, czy Polakiem. To komu należy się prawa pierwszeństwa? No, zdecydowanie był Polakiem, chociażby jego nazwisko na to wskazuje. Gdyby był Czechem, nazywałby się Burzek. Po prostu tak wyglądałaby odmiana jego nazwiska. Natomiast myślę, że takim słupem milowym w określeniu jego polskości była nota historyczna w kwartalniku historycznym nauki i techniki PAN, którą w 1965 roku umieścił czeski badacz, historyk Franciszek Ilek. Otóż napisał on o polskości polskiego wynalazcy, między innymi Między innymi takie zdanie umieszczając, fragment jego przytoczę. Niesłusznie zapominamy o tym, że Bożek był polskim wynalazcą i nie wspominamy o jego polskim pochodzeniu. No to były takie czasy, XIX wiek, schyłek XIX wieku, kiedy odkryto na nowo Bożka i budziła się czeska państwowość, czeski patriotyzm. Oni na siłę poszukiwali kogoś, na kim mogliby się wzorować. Stąd między innymi również wprzęgli do budowy tego czeskiego patriotyzmu Tesle. Potem się z tego wycofali. Ale dzisiaj na przykład nikt nie mówi o Ferdynandzie Porsche jako czesko-niemieckim konstruktorze, chociaż on swoje największe konstrukcje skonstruował właśnie na terenie Czech. Panie Tomaszu, czekamy na zaproszenie, żeby zaprosił nas pan w kolejną podróż, może właśnie z Krzysztofem Ziemcem i Katarzyną Trzaskalską. Ruszymy z Pragi do Wiednia, dokończymy podróż i będziemy to dokumentować filmowo, to co nie udało się innemu wynalazcy polskiemu, Kazimierzowi Pruszyńskiemu, o którym opowie też osoba, która go odkrywa, nie tylko filmowo, ale też i biografię całej rodziny Pruszyńskiej. Grzegorz Pasek, reżyser filmowy, osoba o wielu, wielu zainteresowaniach. Raczej twórca filmów fabularnych, między innymi twórca sukcesów, bo odnalazłeś, Grzegorzu, Asię Kulik, zadebiutowała w twoim filmie fabularnym Środa, czwartek rano, a teraz w twoje zainteresowania przekierowałeś się na tematykę historyczną. Skąd taka zmiana na takie tematy, żeby Kazimierz Pruszyński ciebie porwał swoją osobowością i swoimi wynalazkami? Dzień dobry Państwu, dobry wieczór Państwu, Grzegorz Pacek, bardzo mi miło. No, do Pruszyńskiego doszedłem drogą dokumentu, którym się zajmuję i któremu uwielbiam od 20 lat. To było przy okazji projektu o człowieku, który jest uczulony na pole elektromagnetyczne, to znaczy nie może używać żadnych urządzeń elektrycznych, ponieważ to powoduje u niego liczne objawy, jak dreszcze, czy omdlenia, czy zawroty głowy i tak dalej, i tak dalej. I znalazłem takiego człowieka w namiocie gdzieś tam w Walii i pomyślałem sobie, że to jest świetny bohater, który ma uczulenie na cywilizację. I pomyślałem sobie, że chciałbym zrobić film o takim człowieku, ale drugą myślą było, jak sfilmować kogoś, kto boi się prądu, że tak się wyrażę. Kogoś, kto nie używa zegarka nawet elektrycznego, kto nie używa latarki, ponieważ uważa, ale też być może tak jest naprawdę, że te urządzenia mogą go skrzywdzić. No i to była taka mała zagwozdka. Zacząłem myśleć, jak to zrobić, jak nagrać dźwięki, jak nagrać obraz. A wiemy, że wszystkie urządzenia, które nagrywające teraz, są związane z prądem, są na prąd. Więc moja myśl najpierw poszybowała ku kamerom nakręcanym. W latach 60. była taka moda, czy taka potrzeba, że były kamery nakręcane. Natomiast ich felerem było to, że one, że to nakręcenie wystarczało na 30 sekund. To znaczy ujęcie mogło trwać 30 sekund i proszę sobie wyobrazić, czy robienie filmu w ujęciach 30-sekundowych. Może, no to jest to prawie, jest to niewyobrażalne i wtedy szukając w internecie, przeglądając jakieś techniczne filmowe czasopisma, natrafiłem na Pruszyńskiego, to znaczy natrafiłem. Ja go znałem, ponieważ uczyliśmy się w szkole filmowej o Pruszyńskim i o tym, że to był Kolumb, czy pionier polskiej kinematografii. Natomiast no jakoś, nie wiem dlaczego, ale w szkole filmowej to nazwisko nie zapadło nam, czy nie zapadło mi głęboko w pamięć i dopiero teraz przy okazji tego projektu jakby dokopałem się, co jest najciekawsze, bo do czego zmierzam, dokopałem się do jego wydaje mi się najważniejszego wynalazku, to jest do kamery areoskop, która... No właśnie, Grzegorzu, chciałem, żebyś wprowadził, bo nasz słuchacz może nie do końca kojarzy się osoby Kazimierza Proszyńskiego i właśnie warto przywołać, co zawdzięczamy temu dżentelmenowi, który niestety nie doczekał wyzwolenia do końca wojny. Zginął w jednym z obozów niemieckich, zamęczony, ale jego wynalazki zostały. Tak, no jakby nie zdajemy sobie sprawy, że właściwie część kinematografii została zbudowana na wynalazkach Pruszyńskiego i na jakby... Były to takie wynalazki jak mechanizm przesuwu taśmy i mechanizm powodujący mniejszy obturator, czyli migawka, który zmniejszał migotanie na ekranie przy wyświetlaniu filmów. I te wynalazki były kupione przez firmę Gaumont i były używane w kamerach i w projektorach do lat 30., a niektórzy nawet mówią, że w kamerach do lat 50. czy 60. Więc właściwie cała kinematografia, cały rozwój kinematografii zawdzięczamy Pruszyńskiemu, bo przed wynalezieniem obturatora, czyli tej migawki, seans filmowy mógł trwać 10 do 15 minut i ludzie wychodzili z kina, ponieważ od migania obrazów zabiły im oczy albo mieli zawroty głowy i dopiero wprowadzenie tej migawki wyeliminowało migotanie obrazu i można było prowadzić na ekrany kin długie narracyjne filmy, takie jak dwugodzinne, czyli właściwie kinematografia zaczęła się, znaczy przemysł filmowy, nie kinematografia, przemysł filmowy zaczął się od Pruszyńskiego. Ale wydaje mi się to, co chciałem powiedzieć, że największym wynalazkiem Pruszyńskiego była kamera areoskop. To jest kamera wynaleziona w 1911 roku. I co jest w niej takiego ciekawego i niezwykłego? No jest to właściwie wszystko. Po pierwsze jest to kamera pneumatyczna. Proszę sobie wyobrazić, że to jest taka kamera na sprężone powietrze i na silnik tłokowy. Dlaczego taki silnik i dlaczego sprężone powietrze? Bo w tamtym czasie, czyli w 1911, na początku XX wieku, kamery były napędzane korbką. Kamerę stawiało się na statek, kamera była ciężka, wielka. Żeby nakręcić film, trzeba było kręcić korbką. Stąd jest właśnie to powiedzenie, że nakręcamy coś albo kręcimy film, no bo kiedyś się naprawdę kręciło. Natomiast Pruszyński był wizjonerem i geniuszem i właściwie można powiedzieć, że uwolnił kamerę i wymyślił nowy środek wyrazu, nowy środek języka filmowego, czyli kamerę. No właśnie, Grzegorzu, bo będzie za chwilę pan profesor ciebie słucha, myślę, że zaproponuje ci tutaj jakoś ważne stanowisko na swojej katedrze, żebyś poprowadził naukowo, ale sprowadzając do roli filmowca, ja będę walczył, żebyś był jednak reżyserem na planie, może, więc powiedz, jak się przełożyło to właśnie, że uwolnił kamerę, że ta kamera, co warto powiedzieć, mocno zawdzięczamy jej obrazy z I wojny światowej, prawda? Że zdjęta została z tego statywu ciężkiego. Można było fotografować, kręcić z ręki dynamiczne. Może podsumowując, powiedz, jakie obrazy zawdzięczamy kamerze właśnie Pruszyńskiego? Wiele obrazów. Kamera Pruszyńskiego była używana jako kamera newsowa, jako kamera kronik filmowych, ponieważ można było nią filmować i z balonu, i z samolotu, i z pociągu, i pod pociągiem. Ona była umieszczana nawet pod pociągiem. Pamiętam, są takie zdjęcia, że kamera była umieszczana pod lokomotywą. Z takich sławnych rzeczy to była koronacja króla Jerzego w 1905 bodajże roku, nakręcona tą kamerą. Jeffrey Malins, czyli pierwszy operator, najsławniejszy operator I wojny światowej, większość swojego filmu Bitwa o Somme nakręcił właśnie areoskopem, bo to oczywiście, wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście na froncie i chcecie coś sfilmować, no to o wiele łatwiej jest to zrobić kamerą, którą się bierze na ramię i idzie razem z żołnierzami, niż z wielkim statywem i kamerą na korbkę. Grzegorzu, postawmy tutaj kropkę. Dziękujemy za ten doskonały wykład, wprowadzenie nas w realia I wojny światowej. Do kina wrócimy jeszcze i Katarzyna nam w naszym klubie Trójki przywoła inny polski wynalazek właśnie, który tak Pruszyński rejestrował obraz, ale inny polski wynalazca wymyślił się wspaniałą maszynę, urządzenie do nagrywania dźwięku. O panu Kudelskim będziemy za chwilę rozmawiać, ale głos oddam panu profesorowi Michałowi Klejbergowi, aby wprowadził nas, jak to było, panie profesorze, że w trudnych czasach Polski nie było na mapie Europy, a można powiedzieć, nasza polska myśl i taka techniczna, intelektualnie rozbudzone różne zapotrzebowania rodzące się na nowo Polski, wracające na mapę Europy, przodowała w zgłaszaniu patentów. Co w takim polskim narodzie było? Czy nadal to mamy? Czy nadal zatraciliśmy, że uwarunkowuje od właśnie tej potęgi zgłaszanych potencjałów takich intelektualnych w zgłaszaniu patentów na świecie? Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Polacy przeszłości i to jest także dzisiaj. Mają olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o wynalazczość, jeśli chodzi o takie kreatywne myślenie. Tu jest bardzo wiele dowodów na taką tezę, aczkolwiek trzeba powiedzieć z żalem, że z różnych powodów, zarówno w historii, jak i obecnie, nie nadajemy temu takiej rangi, takiego znaczenia, na jakie owi wynalazcy zasługują. Trzeba powiedzieć, że tego typu osiągnięcia są powszechnie traktowane jako bardzo istotny wizerunek kraju. On dokumentuje oczywiście właśnie zdolność do kreatywnego myślenia, także w dzisiejszych czasach świadczy o procesie kształcenia na wysokim poziomie, to przyciąga z kolei wielu młodych ludzi. I tutaj należy z jednej strony wyrazić żal, że ciągle tyle spraw wspaniałych, z których możemy być, powinniśmy być dumni, zupełnie nieznanych w opinii publicznej, a z drugiej strony trzeba wyrazić zadowolenie, że są takie osoby jak pan i tutaj inne osoby, które z nami właśnie dzisiaj rozmawiają, które postawiły sobie za cel, żeby właśnie tego typu wydarzenia nagłaśniać. Ja muszę powiedzieć, że ja mam swoje własne doświadczenia nie najlepsze, jeśli chodzi o to, albo może różnorodne, jeśli chodzi o podobne inicjatywy, bo powiem na przykład, że 10 lat temu była setna rocznica przyznania drugiej nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie, która jest jedyną kobietą, która ma dwie nagrody Nobla z różnych dziedzin zresztą, bo jedna z chemii, druga z fizyki. I z okazji tego stulecia zorganizowałem razem ze swoim odpowiednikiem, będąc wtedy prezesem Polskiej Akademii Nauk, ze swoim odpowiednikiem we Francji, cały cykl, całoroczny cykl najróżniejszych spotkań honorujących tę wybitną postać. I muszę powiedzieć, że o ile na początku tej akcji pewien sondaż powiedział, czym byłem przerażony, że mniej więcej tylko 1/3 Francuzów w ogóle kojarzy Marię Skłodowską-Curie z Polską, mimo jej polskiego członu w nazwisku, to po tym roku to się zwiększyło dwukrotnie. 2/3 Francuzów już kojarzyło ją jako Polkę. Więc krótko mówiąc, tego typu akcje, myśmy zrobili prawie 200 najróżniejszych spotkań w Paryżu, w Warszawie i w innych miastach w obu krajach, że świadczą o tym, że można tutaj coś dobrego osiągnąć, ale przytoczę też taką rzecz, nad którą ubolewam, bo też 10 lat temu ja byłem inicjatorem stworzenia Panteonu Polskich Wynalazców i Odkrywców. Chcieliśmy, żeby stworzyć w jakimś ważnym miejscu w Warszawie takie specjalne wspomnienie o właśnie tych wielkich osobach, czy to w postaci małych jakichś upamiętnień, upamiętniających te osoby w pomnikach, czy choćby płytach w chodniku, ale niestety władze Warszawy nie wykazały, mimo moich wieloletnich prób, tutaj zainteresowania tą inicjatywą, mimo że my żeśmy to ją uruchomili i przyznaliśmy, no, pierwsze osoby, żeśmy zakwalifikowali do tego panteonu. To było bardzo, bardzo emocjonalne i krótko mówiąc, moje doświadczenia są różnorodne, ale zachęcam wszystkich, a sam też nie ustaję, żebyśmy my o takich osobach mówili. Ja też, będąc, jak kilkanaście lat swojego życia spędziłem za granicą, muszę powiedzieć, że tam spotykałem się z bardzo wieloma takimi opiniami na temat polskich wynalazców, innowatorów najróżniejszych. To mi sprawiało olbrzymią satysfakcję, bo to dotyczyło no naprawdę ludzi, o których w Polsce mało kto słyszał. Teraz już wiadomo na przykład, kto to był Jan Poprawski. Prawie już większość Polaków słyszała to nazwisko, chociaż niewiele wie, co on dokonał. Natomiast no te kilkanaście lat temu to w ogóle była postać całkowicie nieznana w Polsce. Ja mógłbym opowiedzieć tu bardzo ciekawe historie na temat Czochralskiego i jak on był przyjmowany w Polsce, z jakimi kłopotami to się łączyło. No właśnie, panie profesor, tak, proszę, tak jeszcze do kropki. Nie, proszę bardzo. Nie, chciałem, tak, wrócimy do tego tematu, ale właśnie chciałem się teraz Katarzynie Trzaskalskiej. Kasiu, pamiętasz, jak pojechaliśmy realizować zdjęcia do Gdańska, do stoczni, i wówczas jechaliśmy, naszym celem było zdokumentowanie wynalazku pana Stanisława Janickiego, dopływający, rok powstania 1871. I tam po prostu na miejscu panowie inżynierowie byli absolutnie zaskoczeni, tak, że zwracamy się, pytamy się, czy kto wiedzą, kto to wynalazł. Mówię, no jest to bardzo nowoczesne urządzenie, ale mówię, nie mają pojęcia, że to zrobił Polak. Pamiętasz? Panowie mówili, pracujemy tutaj 35 lat i nie wiedzieliśmy o tym, że Polak wymyślił doki pływające, które umożliwiają remont statków. Tak, to niesamowite, ale z takimi opiniami i z taką niewiedzą, niestety, to przykre, spotykaliśmy się w wielu miejscach. W wielu miejscach Polacy, korzystający z wielu urządzeń, o których dowiadywali się, że to Polacy wymyślili, z reguły reagowali: tak, Polacy? Ja o tym nie wiedziałem. Ale przyznać muszę, że ja też nie wiedziałam, na przykład wiedziałam niewiele, może kiedyś obiło mi się uszy, ale nie wiedziałam o tym, jak wielkim człowiekiem był pan Stefan Kudelski, który wymyślił Nagrę. Zmarł nie tak dawno, bo w 2013 roku. I nie wiem, czy państwo wiedzą o tym, że jest on laureatem aż 3 Oscarów. No i chyba w świecie dźwięku jest to nazwisko bardzo znane, ale myślę, że większość Polaków niewiele wie o Stefanie Kudelskim i jego firmie, która działa do dziś. Tak, wróciliśmy właśnie do świata filmu. Jesteśmy w miejscu, kiedy dźwięk ma podstawowe tutaj znaczenie. Radio, Klub Trójki. I właśnie teraz pytanie do Miłosza. Miłoszu, ty zajmujesz się nie tylko, nazwałeś siebie szaleńczym inżynierem. Okres pandemii sprawił, że twoje działania publicystyczne, artystyczne, ale też można powiedzieć PR-owskie sprawiły, że stałeś się właśnie inicjatorem promowania i wdrażania wynalazków. Proszę, powiedz, bo byliśmy w XIX wieku, ale dzisiaj przenosimy się o wiele, wiele lat do przodu, XXI wiek, i powiedz, jak to dzisiaj można, raz może takie pytanie zadam, w jaki sposób byś patent miał na to, żeby właśnie to, o czym trochę narzekamy, że mało sami wiemy o tych polskich wynalazkach. Co zrobić, żebyśmy rozbudzili tę ciekawość w nas samych? Co powinniśmy zrobić, żeby świat się dowiedział więcej? A drugie pytanie właśnie od razu, jak poradziliście sobie z tym wyzwaniem podczas pandemii? No to tutaj historia jest dosyć skomplikowana, bo nas było 5, to znaczy 5 kolegów, 2 Szymków, 1 Bartek, Mateusz i ja. To jest taka drużyna, powiedziałbym, krośnieńsko-krakowska, czyli, czyli mniej więcej okolice, w których bardzo wiele polskich innowacji powstało i to jeszcze od XIX wieku jakoś ta ziemia krośnieńska i krakowska dobrze działają na inżynierów. I to jest też takie towarzystwo, powiedziałbym, mocno wolnościowe, bo wszyscy należymy do kręgów zafascynowanych właśnie, powiedziałbym, open source'em, czy właśnie tworzeniem rozwiązań otwartych. I tak się akurat złożyło, że moi koledzy prowadzą firmę, która zajmuje się produkcją przemysłowych drukarek 3D i w pewnym momencie to znaczy na samym początku pandemii, jak ona się rozpoczęła, to zwrócili się do mnie, że mają pomysł na zbudowanie na początku drukowanego 3D respiratora i potem z tego projektu się zrobił taki respirator ostatniej szansy, ale już nie tylko drukowany, tylko troszkę bardziej skomplikowany. I teraz po roku tak naprawdę już wiemy, że chyba w ramach tego takiego troszeczkę szalonego tempa pracy w okolicznościach mocno ograniczonych udało się stworzyć urządzenie już rok temu oczywiście, ale teraz zostało dopracowane, które ma chyba 3 patenty z tego co pamiętam. I teraz tak naprawdę następuje drugie otwarcie, bo uwalniamy dokumentację, uwolniliśmy na początku dokumentację technologiczną, na początku właśnie sprawy związane z elektroniką i z konstrukcją tego urządzenia. Potem ostatecznie przejdziemy tak naprawdę też do finalnego etapu, w którym będzie uwolnienie także elementów oprogramowania, które powstało w ramach tego projektu. No i okazało się, że ten taki respiratorek, jak my to mówimy, czyli ventilate, bo tak się nazywa, może służyć też nie tylko i wyłącznie osobom, które są w takim wczesnym stadium covidowym albo właśnie to też ze względu na to, że oprogramowanie, które zostało napisane, no, bada cykl oddechowy pacjenta, no to też jesteśmy w stanie wykrywać właśnie zmiany i ewentualnie wskazywać, że ktoś może mieć covidowe oznaki albo wręcz może zbliżać się atak covidowy, a w pewnym momencie okazało się, że to urządzenie po lekkiej modyfikacji kodu źródłowego właśnie oprogramowania może służyć także przy innych chorobach płucnych. Także cały zespół pracował właściwie w takim głowicy, bo wszyscy w zasadzie pracowaliśmy przez internet, będąc każdy z nas w izolacji. Część ekipy siedziała w Krakowie, część siedziała właśnie w Krośnie, część w Warszawie. No, ja teraz już jestem, mimo swojego backgroundu krakowskiego, jestem obywatelem Warszawy. Więc no, tutaj tak naprawdę internet zbliża ludzi, ale też zbliża pewnego rodzaju pasja i powiedziałbym rodzaj emocji, którą Polacy bardzo często w ramach takiej odpowiedzialności za wspólnotę odczuwają, bo my też bardzo wiele się dowiedzieliśmy o sobie, bo tak jak powiedziałem na samym początku, należymy do takiej grupy dosyć mocno wolnościowej, więc poczucie solidarności to jest ostatni z elementów, który kiedyś sobie odnajdywałem, prawda, bo raczej jesteśmy grupą indywidualistów i to z takich skrajnych indywidualistów, a tu tworząc w takim nastroju dosyć szczególnym i w okolicznościach dosyć dużego zagrożenia życia i naszego, ale przede wszystkim naszych rodzin, naszych przyjaciół, wielu bliskich nam osób, no zobaczyliśmy także, że współpracując, no, możemy stworzyć jakieś większe dobro. No, tak jak mówię, projekt ze względu na to, że jest całkowicie, że tak powiem, budowany praktycznie naszym sumptem, pomogła nam w sumie tylko i wyłącznie Polska Fundacja Narodowa na pewnym momencie, oczywiście Rzeszy Darczyńców, ale to nie była jakaś pomoc taka spektakularna, jeśli chodzi o finansowe wsparcie, w związku z czym kończymy ten projekt po roku. Natomiast no, jest to dosyć ciekawe doświadczenie, które raczej pokazuje jedną rzecz, że być może kluczem do tej odpowiedzi, dlaczego Polacy są tak kreatywni i mają tak wiele wynalazków, jest tak naprawdę polska skłonność do nauk ścisłych. To niewątpliwie Polacy naprawdę są bardzo dobrzy w naukach ścisłych i też ten polski talent informatyczny nie wziął się z niczego, bo to nauczanie matematyki, fizyki, właśnie przedmiotów ścisłych czy przedmiotów, które wiążą się z chemią, z właśnie z tego typu zakresem obowiązków, no gdzieś dobrze zakorzeniło się w polskim mentalu, tak bym powiedział. Natomiast oczywiście jeszcze na to nałożyły się bardzo często ciężkie czasy, w których Polacy no, mieli okoliczność tworzyć właśnie ten swój kościec także naukowy i to myślę, że bardzo wpłynęło na ich kreatywność i umiejętność szukania rozwiązań w każdej sytuacji, zwłaszcza w sytuacji, która no, na pierwszy rzut oka wydaje się być całkowicie niesprzyjającą. Właśnie. I tak było w naszym przypadku. No właśnie, wróćmy do tego tematu, że Polakom zawsze było pod górkę, nie mieliśmy swojej państwowości, a tych patentów zgłaszaliśmy bardzo dużo, ale ciężko było je wdrożyć w produkcję. Druga Rzeczpospolita również no, jednak była ubogim krajem, odbudowywała się, więc wiele tych krajów sąsiedzkich nas wyprzedzało. Wiele tych patentów zgłaszaliśmy za granicę, trzeba było, brakowało na badania, na rozwój tego całego biznesu, chociażby właśnie wspominany Kazimierz Pruszyński. No jednak sukcesu biznesowego nie odniósł, ponieważ nie mógł za mocno rozwijać w kraju tych swoich talentów. Panie profesorze, jak to właśnie w dzisiejszych czasach jest? Czy to również ciągnie się za nami ten los biednego Polaka, który nie jest w stanie rozwijać w kraju swoich talentów, zgłaszać patentów, tylko musi szukać na zagranicznych uniwersytetach? Czy jednak są bogaci tutaj sponsorzy, którzy wychodzą naprzeciw młodym naukowcom, wciągają ich do swoich zespołów, ściągają z zagranicy wykształconych i mówią, tutaj inwestuj swój talent, tutaj pomożemy ci opatentować, wdrożyć jakiś kolejny wynalazek. Jak to wygląda z dzisiejszej perspektywy? Mi się wydaje, że sprawy zmieniają się na korzyść, ale chyba zbyt wolno. Tak jak tu powiedzieliśmy już parokrotnie, historia nasza tragiczna czy dramatyczna przesądziła, że Maria Skłodowska-Curie pracowała w Paryżu, Jan Czochralski pracował w Niemczech, Paweł Baran, o którym by nie wspomniano, a który był bardzo wybitnym polskim wynalazcą, pracował w Stanach Zjednoczonych i tę listę można właściwie kontynuować w nieskończoność. I oni niejako automatycznie nie są utożsamiani z naszym krajem i to jest wielka strata. Dzisiaj jest oczywiście inaczej. Mamy uczonych, którzy również pracują w Polsce, ale trzeba powiedzieć, że w latach powojennych do czasu politycznej transformacji wielu zdolnych ludzi wyjeżdżało z Polski i ja miałem wielu kolegów wybitnie zdolnych, którzy właśnie zrobili kariery, także właśnie kariery takie, które związały się z patentami i potem patentami wdrożonymi, bo to jest bardzo ważne, właśnie za granicą. Dzisiaj możliwości oczywiście są większe. Zarówno rząd przykłada do tego większą wagę, jak i też no, cały system jest w tej chwili bardziej sprzyjający. Ale trzeba powiedzieć, na badania w Polsce przeznacza się ciągle za mało pieniędzy. To jest po prostu do zmiany jak najszybciej. O tym mówią wszystkie kolejne rządy. Wszyscy doceniają wagę tego, ale jakoś nie potrafimy się na to zdobyć, bowiem tutaj jest tak, że wiele młodych osób, które z całą pewnością ma potencjał do wielkiej innowacyjnej twórczości, po studiach zaczyna pracować jednak w jakimś innym charakterze, bo tutaj nie widzą dla siebie perspektyw. To jest bardzo, bardzo smutne z punktu widzenia przyszłości naszego kraju. I dlatego musimy o tym mówić. Musimy o tym mówić, jaki w nas drzemie potencjał, bo to, co koledzy powiedzieli o polskich talentach, jest absolutnie słuszne. Jest na to bardzo wiele dowodów. A z drugiej strony dzisiaj zwycięzcami w globalnej rywalizacji będą ludzie, którzy potrafią kreatywnie myśleć i firmy, które potrafią innowacyjnie nie działać. Jeśli się nie zmobilizujemy do tego, żeby po pierwsze to zrozumieć głęboko, po drugie domagać się wsparcia, szerokiego wsparcia w tym zakresie, to nasz rozwój będzie wolniejszy niż na to zasługujemy i co jest ważne i co możemy osiągnąć. To jest całkowicie realne, ale no tak jak mówię, potrzebne tu jest powszechne zjednoczenie wokół tej idei. Kiedy realizowaliśmy naukowo kawalerię, ale potem też i ten drugi projekt poszukiwaczy patentów, który można ciągle oglądać na naszych stronach portalu naszego scenakultury.pl, gdzie polecam. Jeden z przedsiębiorców powiedział, że dzisiaj nie jest istotne, żeby coś opatentować, to długo trwa. Najważniejsze jest to, kto pierwszy wprowadzi to na rynek i rozpocznie produkcję, tak? Bo konkurencja jest tak szybka, że tak dziki w sumie rynek, że jeden drugiemu podkupuje pomysły, więc nie ma czasu na proces patentów. Jak to właśnie wygląda? Czy w ogóle urząd patentowy to coś jest już archaicznego, czy to jest ważne, żeby jednak osoby, które właśnie chociażby jak Miłosz, żeby pilnował tych papierów, żeby to zgłaszać. Czy to już jednak już jest w dzisiejszych czasach zbyteczne? No to jest bardzo skomplikowana sprawa, ale patenty, ja muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo wiele czasu zarządy firm, ale także rządy państw rozwiniętych poświęcają na budowę całego systemu ochrony własności intelektualnej. To jest te niematerialne dobra, które posiadają narody, poszczególne firmy, wreszcie poszczególne osoby. To jest olbrzymi majątek. I jak to wykorzystać, to jest sprawa rzeczywiście bardzo złożona. Są rzeczy, które wymagają patentów, bo to jest gwarancja potem właśnie dużych zysków i dużej satysfakcji. I są takie rzeczy, które należy wdrażać, nie patrząc na patenty, jak najszybciej, bo jest taka rywalizacja, że tu liczy się każdy dzień, miesiąc czy rok. I to jest indywidualna decyzja, którą każdy innowator musi podejmować, ale tu jest cały szereg najróżniejszych problemów, o których tu nie mielibyśmy czasu rozmawiać. Jednym z przykładów jest na przykład, są patenty związane z medycyną. To na przykładzie szczepień na COVID jest w tej chwili olbrzymia akcja na świecie, żeby patenty zawiesić na jakiś czas po to, żeby udostępnić szczepienia także w biednych krajach. Tu jest też aspekt etyczny. Czy rzeczywiście ochrona własności intelektualnej, czy ona w dzisiejszym świecie pełnym nierówności, czy ona jednocześnie właśnie zapewnia taki globalny, harmonijny rozwój. Bardzo ciekawy temat, który w Polsce jest stosunkowo mało dyskutowany, a to jest problem. Miłoszu, jak z twojej strony wygląda właśnie ta własność intelektualna, czy rzeczy, które z kolegami próbujecie, bo zapewne nie tylko okres pandemii was sprowokował do poszukiwania różnych rozwiązań, tylko myślę, że koledzy od lat również realizują swoje pasje, szukając jakichś innych różnych rozwiązań, które nam zrewolucjonizują. Muszę się przyznać, że mam takie grono przyjaciół, że w zasadzie my się sami nakręcamy do szukania nowych rozwiązań i powiedziałbym też wspieramy w tej materii, bo jeden z moich kolegów jest na przykład twórcą projektu, o którym pewnie Państwo słyszeliście, takiego filamentu, który zamienia się w sztuczną kość i można wszczepiać na przykład w twarz albo w szczęki. Ostatnio było to bardzo głośno i wyprzedził konkurencję na przykład z Nowej Zelandii o cały rok chyba, jeśli chodzi o tam tempo wdrożeń. Więc to jest tak, że to grono, powiedziałbym, nowego pokolenia polskich innowatorów jest sobie bliskie i często wspiera się kompetencjami, bo pomagamy sobie, jak ktoś ma lepsze kompetencje w dziedzinie marketingu, to pomaga innym. Więc to jest tak, że ponieważ nie możemy liczyć najczęściej na pomoc państwa, bo tak jest niestety, to nie jest tylko chwila, w której której my się zderzyliśmy przy naszym projekcie z pewną biernością, albo inaczej, brakiem pomysłu na pomoc takim szalonym twórcom jak my, bo to raczej część osób chciała nam pomóc, ale nie bardzo wiedziała jak, albo nie bardzo miała narzędzia do tego, żeby pomóc takiemu projektowi. Tak czy inaczej, by nie wchodzić głębiej w narzekalstwo, bo ja tego po prostu nie znoszę, no to tak jak powiedziałem, bardzo często sobie pomagamy. I tego typu rozwiązań na rynku jest coraz więcej, dlatego że Polacy nie są w stanie usiedzieć w miejscu i to jest tak, że pokonują bardzo często też sytuacje, które są nie do rozwiązania i zresztą pamiętam jeszcze z mojego epizodu, kiedy wiele lat mieszkałem w Wielkiej Brytanii, gdzie tak naprawdę mówiono, że tam, gdzie Brytyjczyk szuka procedur, Niemiec mówi, że się nie da, bo właśnie coś jest kompletnie nie do przeskoczenia, bo sytuacja jest całkowicie nadzwyczajna i rozkłada ręce. Tam się posyła Polaka i on po prostu czasem metodą być może, która wydaje się niektórym mocno nieestetyczna, bo nie używa najnowszych narzędzi, ale po prostu rozwiązuje problem, bo myśli o problemie i o tym, jak powinno wyglądać rozwiązanie, a nie piętrzy problemy. To znaczy nie szuka wymówek, które mogłyby spowodować, że dana sytuacja nie zostanie rozwiązana. Więc ja bym chciał i życzył sobie, żeby po prostu nasze państwo nie tyle nas wspierało, bo ja tutaj nie oczekuję jakiegoś dramatycznego wsparcia dla wszystkich procesów. Od tego są uczelnie, żeby na przykład tam działy Research and Development w końcu zaczęły żyć z biznesem na partnerskiej stopie, ale tacy niezależni twórcy, żeby po prostu państwo nam nie przeszkadzało się rozwijać. No i to jest bardzo trudne w polskiej sytuacji, bo ciągle gdzieś ta kołdra jest za krótka i trzeba pieniądze ściągać z rynku, czytaj z polskiego podatnika, bo znacznie ciężej jest na przykład ściągnąć z międzynarodowych koncernów, które tutaj sobie mają plaże i kasają praktycznie nie płacąc podatków, a tworząc trochę taką sytuację nierównomiernej konkurencji. Więc no, życzyłbym sobie po prostu tego, żebyśmy przynajmniej my jako Polacy i społeczeństwo zrozumieli, że są pewne sprawy wspólne, wokół których warto się zjednoczyć i tam się przynajmniej mogli nie kłócić. I pewne rozwiązania wtedy by może nam szły łatwiej, a my moglibyśmy przy tym niedostatku kapitału, jaki każdy z nas posiada, no więcej osiągnąć właśnie swoją innowacyjnością i takim powiedziałbym mrówczym i bardzo dociekliwym spojrzeniem na problemy tego świata, bo chyba tym Polacy wygrywają. To właśnie zastanawiamy się ciągle, troszeczkę narzekamy, rzeczywiście, że pod górkę nam jest, ale tak jesteśmy Polacy, już taki mamy ten gen, że ciągle nam jest pod górkę, ale myślę, że należy też się zastanowić w tym, dlaczego nie można tego przekuć na zwyczajny biznes, prawda? Skoro to są wszelkie wynalazki, nakręcają przemysł, nakręcają te innowacyjne różne pomysły, postęp wszelkich technologii, to powinniśmy jednak widzieć w tym zwyczajny biznes i powinniśmy się ścigać. Kasiu, ty kiedy dokumentowałaś... Tak, Miłoszu? Mówię tylko tyle, że bardzo często jest tak, że czynniki, które posiadają w Polsce kapitał, czyli najczęściej rząd, po prostu bardzo często inwestują swoje środki, czyli jakby nasze środki, w bezpieczne rozwiązania, bo są z tego bardzo ostro także przez media rozliczani, więc takie eksperymenty twórcze bardzo często są omijane właśnie ze względu na to, że mogą nie nieść za sobą pozytywnego rozwiązania. W Polsce się po prostu nie eksperymentuje i to jest chyba największy problem, to znaczy nie inwestuje się też środków, społeczeństwo nie jest do tego właśnie przygotowane czy przyzwyczajone, że właśnie rozwiązania open to jest takie pole powiedziałbym wzlotów. Tutaj jest przestrzeń dyskusji i tutaj można środki lokować nie po to, żeby coś się koniecznie udało, ale utrzymać pewnego rodzaju kulturę technologiczną czy techniczną. W Stanach Zjednoczonych to zrozumieli już dawno i tam rozmaite fundacje utrzymują tego typu rozwiązania czy przestrzenie, które pozwalają rozmaitym twórcom się wyżyć. W Polsce jeszcze tego nie ma. No, u nas w naszym projekcie największym problemem było to, że właśnie chcieliśmy nasz projekt uwolnić, bo nikt nie miał pomysłu takiego super profesjonalnego z czynników, które chciały nas wesprzeć. Jak można wesprzeć projekt, który ma być z założenia projektem otwartym? No i to jest ta bariera myślenia i konieczność kompletnej komercjalizacji natychmiast natychmiast w taki prosty sposób, standardowy, to jest bardzo duża bariera, przede wszystkim w myśleniu. W historii to znamy, pamiętam też naszej podróży z Katarzyną i z Krzysztofem, odwiedziliśmy pana w Władysławowie, który zrekonstruował samochód tańskiego CWST-1. Nawet i to nie tylko kareta, ale również torpeda, czyli taki samochód po prostu wręcz wyścigowy. Kasiu, powiedz mi, czy dokumentując tą całą przygodę swoją filmową, przygotowując się do tej historii, analizowałaś właśnie tych polskich mistrzów innowacji, tych wynalazców pod tym kątem, kto odniósł sukces, tak? Bo wiemy, że mamy tutaj Kudelski, prawda? Absolutnie dzisiaj jego firma jest w Szwajcarii i milioner. Zostawił dużą firmę, bardzo znaną i uznaną na świecie. Ale jeszcze kto przychodzi ci do głowy, że właśnie może posłużyć za przykład młodym naukowcom, żeby byli właśnie takimi tak innowacyjni jak powiedzmy Bożek? Ciężko powiedzieć, ponieważ no, umierał no, jednak w takim niedostatku czeskiej Pradze. Niestety więcej jest tych przypadków smutnych, bo Józef Bożek no, miał w życiu właściwie można powiedzieć tyle talentu, co pecha, bo jego projekt nie uzyskał no, właśnie wystarczającej sławy i środków, by produkcję dało się kontynuować na większą skalę. On do końca życia budował urządzenia, projektował, ale z pieniędzmi u niego nie było najlepiej. Wiemy też, że wszystkie pieniądze zebrane podczas pokazu mu ukradziono. No i to miało tragiczny wpływ na tego konstruktora. No, historia CWS-u też była bardzo krótka, aczkolwiek samochód przepiękny. No, trudno w to było samochód wierzyć, z duszą, jak to Miłosz powiedział, prawda? Samochód z duszą, co więcej, samochód, który można było rozkręcić, zdemontować jednym kluczem. Do dziś nie do końca w to wierzę, ale pan, który też jako jedyny na świecie człowiek zrekonstruował dokładnie kawałeczek po kawałeczku samochód CWS, przepiękny, taki polski Rolls-Royce, chociaż on mówił, że on był o wiele lepiej wykonany i o wiele lepszy od Rolls-Royce'a. Pan zmontował ten samochód sam, trwało to wiele lat i to nie jeden CWS. Zgodnie i to co więcej, zgodnie z technologiami z lat produkcji. Przepiękne samochody. Też wiemy, że zbyt wiele tych samochodów nie powstało. Zbyt wiele tych samochodów nie zostało wyprodukowanych. No, trafiło to na kiepskie czasy. No, ale no tu wiemy, samochodem CWST-1 było, że Włosi weszli na polski rynek w latach 30. i zarządzili, żeby zlikwidować całą linię technologiczną. I historia samochodu się skończyła. Panie profesorze, tak na podsumowanie, żebyśmy jednak zakończyli ten program z energią. Jaki ma pan patent na to, żebyśmy jednak więcej zgłaszali tych patentów, żebyśmy rzeczywiście uruchomili, odblokowali pewną niemoc różnych instytucji do tego, żeby zachęcać i wdrażać później wynalazki młodych adeptów szkół, politechnik, uniwersytetów? Ja myślę, że musimy wspólnie wszystkie osoby, które rozumieją wagę tej sprawy, upowszechniać szacunek dla ludzi myślących kreatywnie i dla innowatorów. To jest niezwykle ważne, bo to będzie skutkowało z jednej strony takim wsparciem, nie chcę nawet użyć słowa politycznym, ale takim szerokim wsparciem, ale z drugiej strony będzie przyciągać młodych ludzi. Młody człowiek powinien wiedzieć, że kariera właśnie jako innowatora jest czymś, co jest niezwykle cenione, co ma aspekt właśnie ten taki niezwykle fajny dla młodego człowieka, ale z drugiej strony także też ma odbicie finansowe. I mi się wydaje, że stworzenie tej atmosfery przychylności dla działalności innowacyjnej jest kluczem, bo tak naprawdę liczba patentów zależeć będzie od liczby młodych ludzi, którzy będą chcieli takie nowe rozwiązania proponować. Innowacyjność to jest wyzwanie przede wszystkim dla młodych ludzi. Innowacyjność to jest wyzwanie dla młodych ludzi. Niech zostajmy na dzisiejszą noc, zasypiajmy z tym przesłaniem. A ja chciałem Państwu podziękować, ponieważ czas nas się już skończył. Godzina bez sekundy muzyki to rzeczywiście wyzwanie w klubie Trójki, żeby poprowadzić. Więc dziękuję Państwu bardzo. Naszymi gośćmi był profesor Michał Kreiber, Polska Akademia Nauk, między innymi wiele tytułów, wiele przedsięwzięć prowadzi, między innymi nienaukowa kawaleria, tylko chciałem przywołać wszystko, co najważniejsze, jakby pismo, którym pan publikuje, co też państwu polecam, ale naukowo kawalerię również, bo w filmie pan również wystąpił. Katarzyna Trzaskalska, dziennikarka, osoba wielu talentów, jak również Michał Lodowski, publicysta. Miłosz Lodowski i nasi goście, którzy wprowadzili nas w świat polskich wynalazków. Dobrej nocy, do usłyszenia za 2 tygodnie w Klubie Trójki. Dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert.